co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Prawda, że to jest pianino, nawet a nie fortepian w tle? Zazdroszczę tych prostych oktawek Cortezowi, który tak ładnie to wykorzystał, że zostaje w głowie i zostaje na długo. 12 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia, czwartek dziś słoneczny w Warszawie, 20 dzień maja. Nie zapomniałem o was, drodzy ósmoklasiści. Przed sprawdzianem ósmoklasisty. Jakoś bardzo się nie stresuję swoim sprawdzianem, aczkolwiek bardziej się stresuję tym, co będzie później. Nie jestem jakimś uczniem szóstkowym ani piątkowym, ale mam nadzieję, że zdam jakoś fajnie. Ale oczywiście, bycie szóstkowym, piątkowym to jest naprawdę przereklamowane. I zajęcie również przereklamowane, zdobywanie szóstek i piątek. Jeśli chodzi o ten stres, mam nadzieję, że on jest krótkotrwały, ten stres związany z egzaminami, ale czy państwo młodzi, ósmoklasiści nie tylko stresują się wyborem swojej drogi zawodowej, zastanawiają się, czy pójść do szkoły branżowej, kiedyś zawodowej. Ta zawodowa kiedyś to była takim trochę odium jednak i trzeba było unikać tego wyrażenia i powiedzenia, gdzie się jest w szkole, na jakim kierunku, wśród znajomych na przykład, tych z technikum albo z liceum, a tych, którzy mówią liceum, to już zupełnie trzeba było unikać. Więc jak z tym stresem jest dalej? O tym powiemy za niedługo nieco więcej, drodzy państwo, dlatego że temat zawodówek albo szkół zawodowych wraca, bo dobry mechanik na przykład to dobra przyszłość i dobry zarobek. I know that there is nothing more that I can see. Działo to się 30 lat temu w Brzegu Dolnym, to takie dumne miasteczko niedaleko Wrocławia. I niektórzy z nas, że tak powiem, się przyznam, szli do zawodówki, by zostać aparatowymi. Uczyć się na aparatowego, by później być całe życie aparatowym, bo zatrudnienie było oczywiście już przygotowane, ustalone, zapłacone niemalże, bo zakład chemiczny, który jest w Brzegu Dolnym właśnie, zatrudniał aparatowych. Wydawało to się normalne, ale faktycznie zawodówka nie brzmiała dumnie. Czy dziś można wybrać zawodówkę, szkołę branżową od tak z własnego, nieprzymuszonego wyboru i nie dlatego, że się boimy, że nie dostaniemy się na studia albo sobie nie poradzimy. Później, na początku lat 90. była taka moda, by studiować zarządzanie i marketing zaocznie. Drogie to było, bo to były szkoły wyższe, które dopiero powstawały prywatne, więc cała rodzina musiała się składać na takiego studenta, kończył i miał dużo wolnego czasu. Niekoniecznie pomysłów. Jak to jest dziś? Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie funduje stypendia od pracodawców dla uczniów. Czyli tak, można się i nauczyć, a na przykład filozofem zostać później. Przecież całe życie przed nami. Niezależnie ile mamy lat. Rafał Muniak. Prostego szewca znaleźć, no to ze świecą szukać. Brak zawodowców, to się daje odczuć na każdym kroku. Rzeka szef cechu rzemiosła w Gnieźnie, Stefan Pokładecki. Część wyjechała za granicę fachowców, a my stale borykamy się z niedoborem. I także tegoroczny nabór do gnieźnieńskich szkół ponadpodstawowych pokazał, że młodzież znacznie częściej wybiera licea ogólnokształcące niż szkoły zawodowe, przyznaje Łukasz Kaszyński, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Utworzyliśmy dodatkowo 3 oddziały w liceach ogólnokształcące. Licea w tym roku zdecydowanie większa popularność. Jest zbyt mało uczniów chętnych, żeby powiedzmy stworzyć klasy branżowe. Mówi Sylwester Sip, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie. Ale no brakuje takich zawodów wszystkich technicznych, jak operator obróbki skrawaniem, automatyk, spawaczy bardzo brakuje. Doszło do takiego paradoksu, że mamy bardzo dużo młodzieży z ogólnym wykształceniem, natomiast brakuje specjalistów. Dodaje Maciej Hosiński, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Taki absolwent po 4 latach edukacji pozostaje nadal z niczym, prawda? On nie jest przygotowany do zawodu. Jedyną alternatywą wtedy jest kształcenie dalsze, czyli wyższe. Pewnie to w jakiś sposób może zaspokaja ambicje i aspiracje tych młodych ludzi, ale niestety powoduje taką dużą dziurę na rynku pracownika. Dlatego łatwiej teraz znaleźć pracę po zawodówce niż po niektórych kierunkach akademickich. Był pęd na te wyższe wykształcenie, na te studia. Mówi nauczyciel Tomasz Gąszczyk. Magistrów, inżynierów mamy teraz, wiadomo, często w niepotrzebnych kierunkach i robią zupełnie inne rzeczy niż w których się wykształciły. Dlaczego uczniowie wybierają licea zamiast szkół branżowych, wyjaśnia doradca zawodowy Natalia Soszyńska. Rozmawiam z młodzieżą i oni się mimo wszystko wstydzą, że mieliby iść do szkoły branżowej. Chyba został taki mit z przeszłości, że do szkoły zawodowej idą ci, którzy nic więcej nie mogą zrobić, ale pojawia się taki trend, gdzie bardzo dobrzy uczniowie decydują się na technika, mogą iść zawsze na studia, natomiast zdobywają już zawód. A jaka jest motywacja? Zarabianie pieniędzy. Potwierdzają to sami uczniowie zawodówek. Staż. Dlaczego akurat szkoła zawodowa? No już będę miał zawód, a jak będę chciał się zrobić techniką, to pójdę sobie jeszcze. Tak jakby tradycja rodzina, można tak nazwać. Jak jest się dobrym, to każdy może zarobić. I mamy te swoje pieniążki, które wiem, że ciężko zarobiliśmy. Elektryk, bardzo przyjemna szkoła, mili nauczyciele. Mało jest elektryków w naszej firmie. I zawodowców stypendiami wspierają także przedsiębiorcy, mówi prezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej Karol Sikorski. Nauka zawodu powinna być premiowana w Polsce, ponieważ mówię to w imieniu pracodawców, którzy mają od wielu, wielu lat duży problem z tym, żeby pozyskać pracowników w konkretnych zawodach, jak zawód stolarza, tapicera, zawód ślusarza, automatyka. Jako Izba powinniśmy wspierać możliwość reaktywowania szkolnictwa zawodowego, które podupadło w Polsce. Trzeba przekonywać przede wszystkim przedsiębiorców, że warto kształcić, a nie tylko pozyskiwać pracowników na przykład z Ukrainy. Ale czy naprawdę chodzi przede wszystkim i tylko i wyłącznie o pieniądze? Byłaby to smutna konstatacja, proszę państwa. Młodzież chyba wydawało mi się, że chciałaby robić coś, co sprawia jej przyjemność, co daje w życiu zadowolenie, takie zwykłe zadowolenie z pracy. A do tego oczywiście, jeśli się zarabia, to co jest naturalne, to tylko lepiej, tylko dobrze. No albo jestem zbyt dużym romantykiem przy tych swoich 40 latach życia. 227 trójek. Czekam na państwa zdanie i refleksję. A propos, 21 minut po 16. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on. Trójka. Program trzeci. Pamiętasz, jak pytałeś, tato, kim chciałbyś, abym został, a ja na to, szczęśliwym człowiekiem? Pytanie do redaktora, dlaczego jest dziennikarzem, a nie ślusarzem? To trochę tak, drodzy państwo. Ja się w radiu zakochałem po prostu lata temu i nie było mowy wtedy o pieniądzach, tak jak dzisiejsza młodzież mówi, żeby zarabiać jeszcze te pieniążki. Nie wiem, skąd one się wzięły i tak brzydko brzmią, że trzeba by je ze słownika języka polskiego czym prędzej i z używania wykreślić. Wtedy człowiek siedział, patrzył na innych kolegów, którzy to robią starsi i mógł oczywiście dopłacać, przyjeżdżać, nie dosypiać, bo nie mogło być inaczej. Więc jeśli bym marzył o tym, by zostać ślusarzem, to myślę, że to marzenie bym spełnił albo robił wszystko, aby je spełnić, bo chyba o to chodzi, żeby ta praca naprawdę sprawiała przyjemność. No kto z państwa teraz jedzie, słucha programu Trzeciego Polskiego Radia i może nacisnąć guzik, podnieść rękę, przycisk i powiedzieć z czystym sumieniem, że robi to, co lubi? Przecież o to chyba w życiu chodzi. To nie są banały. Chyba, że zbyt banalnie i romantycznie, no to proszę zadzwonić i mi to powiedzieć w twarz. Pomęczyć się bez sensu za pieniądze?

programie Trzecim Polskiego Radia, już teraz o przekopie Mierzei Wiślanej, która to była nadzieją dla wszystkich poszukiwaczy bursztynu nie tak dawno. Co tam się działo, państwo pamiętają? Kiedy to policja musiała zagradzać teren, bo to w końcu teren budowy. Jak przekop Mierzei Wiślanej wpłynie na gospodarkę i ekologię? Dziś Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dyskutowała na ten właśnie temat, a poruszano m.in. temat rozbudowy portu morskiego w Elblągu również. Więcej na ten temat powie państwu Anna Pastuszka już teraz. Jak podkreślał podczas Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, rząd jest zainteresowany modernizacją elbląskiego portu. Zapewnieniu poprawy infrastruktury od strony lądu do portu w Elblągu. Operatorzy, którzy pracują w porcie na terminalach, również wyczekują tej drogi wodnej. Inwestycja podzielona jest na 3 etapy. Obecnie trwa pierwszy etap. Głównym elementem jest wykonanie przekopu przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Nowy Świat. Poza tym powstaje śluza, sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym oraz dwa mosty obrotowe, które będą umożliwiały przejazd nad kanałem. Urząd Morski w Gdyni podpisał także umowę na realizację drugiego etapu inwestycji. Zakłada on przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, budowę mostu obrotowego w Nowakowie oraz utworzenie niskich przystani. Ten etap budowy drogi wodnej przybliża Elbląg do wypłynięcia na szerokie wody, zarówno gospodarcze, jak i turystyczne, przyznaje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Zawsze twierdziłem, że Elbląg powinien i cały zalew powinien mieć możliwość swobodnego żeglowania. Dzisiaj już 180 tysięcy ton w porcie elbląskim przeładowujemy kamienia na budowę kanału żeglugowego. Jeszcze kanał nie otwarty, a już jest front robót do dowożenia statkami. Jak zauważa dyrektor portu morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński, już widać korzyści, jakie płyną z prowadzonej inwestycji. Podpisaliśmy strategiczną dla nas jako spółki umowę na okres około 15 miesięcy na dostarczenie, składowanie, a następnie transport kamienia hydrotechnicznego pod miejsce budowy sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanej. Natomiast w środowisku rybackim zdania na temat przekopu i prowadzonych prac są podzielone. Pływam i na morzu, i na zalewie. Nie czuję potrzeby, żeby był przekop. Rybacy na zalewie częściowo mogą już się pakować, bo tam, gdzie będzie przekop, są tarliska, gdzie ochrona obowiązuje dużo szybciej niż na innych tarliskach. W tamtym miejscu nie odbywały się połowy. Przy takiej wyspie będzie życie, bo nawet na tych obitych larsenach będą rosły małże, omułki, ryba będzie mogła żerować. Na pewno przez 2-3 lata rybakom będzie utrudniała budowa kanału. Tam mają też i wyłączenia z akwenów, ale turystycznie to też pomoże rozwinąć ten rejon. Urząd Morski w Gdyni przygotowuje się także do ogłoszenia przetargu na wykonanie trzeciego etapu inwestycji. Zakłada on roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Cała inwestycja ma być gotowa w marcu 2023 roku, tak by do Elbląga mogły przypływać statki o długości nawet 100 metrów. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it all. These February blues. nasz ósmoklasista się stresuje, bo w przyszłym tygodniu ma egzaminy, ale później musi wybrać odpowiednią szkołę, tak by pracować, zarabiać i cieszyć się życiem. 2273. Podnoszę rękę, ponieważ robię to, co lubię, a robię pieniądze. Przypominam też tekst jednej z klasycznych piosenek kabaretowych, że pieniądze szczęścia nie dają, ale jak się ma pieniądze, to po co szczęście? Jestem kominiarzem. Od 15 lat roznoszę szczęście i nie wyobrażam sobie robić nic innego. Pamiętam takie lata, kiedy jechało się do Wieliczki i spędzało pod ziemią praktycznie całe zimowisko czy całą kolonię. Teraz to miejsce, czyli kopalnia soli w Wieliczce, proponuje rehabilitację dla wszystkich tych, którzy przechorowali COVID-19, bo 135 metrów pod ziemią panuje swoisty mikroklimat i on może pomóc. Uzdrowisko przyjmuje ozdrowieńców, udostępnia specjalne pomieszczenia solankowe. Taki jedyny ośrodek w Polsce odwiedził dziś prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło właśnie wiosną tego roku w kilku miejscach w kraju już programy tej terapii rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, po-covidowej i taka między innymi terapia odbywa się także tutaj w uzdrowisku w Wieliczce na terenie kopalni Wielickiej. Dobra, i zaczynamy sobie od marszu. Katarzyna Rys, dyrektor uzdrowiska kopalnia soli Wieliczka. Wspólnymi siłami z zespołem fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek próbujemy robić wszystko, żeby pomóc tym osobom, które z uwagi na liczne schorzenia dolnych dróg oddechowych, powikłania po przebytym COVID-19 próbują wracać do zdrowia. Robimy przysiady, dotykamy pośladkami piłki. Pierwsze ćwiczenia zawsze dla pacjentów są to ćwiczenia oddechowe i jak pacjent przyjeżdża pod ziemię, uczymy go od początku tak naprawdę oddychać. Od 10 listopada 2 tygodnie po prostu... No, były ciężkie czasy. od tego czasu próbuję dojść do siebie. Po COVID-zie to takie mam uboczne jakby rzeczy, piszczenie w uszach i szybkie męczenie się. Mam nadzieję, że zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Ministerstwo Zdrowia znajdą i środki organizacyjne, i środki finansowe na to, aby te zajęcia mogły być prowadzone, bo są one rzeczywiście bardzo potrzebne. Bardzo wiele osób tego koronawirusa przeszło w sposób bardzo trudny. Raz, dwa, trzy, cztery. Pobyt codziennie trwa 2,5-3 godziny. W trakcie tego pobytu pacjenci mają możliwość skorzystania z 5 treningów fizycznych, oddechowych, relaksacyjnych, również z edukacji prozdrowotnej. Przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania już po zakończeniu tego pobytu. Tym ćwiczeniom i działaniom fizjoterapeutów i lekarzy pomaga jeszcze specyficzny mikroklimat, który jest właściwy dla tego miejsca 135 metrów pod ziemią i nigdzie indziej niedostępny. Mocno z wydechem opuszczamy tu. Dostosowujemy taką terapię indywidualnie do każdego pacjenta, do jego możliwości i na tej podstawie, na podstawie badań przed turnusem dopasowujemy do niego ćwiczenia. Na początku było gorzej. Teraz już jest coraz lepiej. Człowiek jest po prostu mięśnie rozciągnięte, już oddechowo lepiej. Nie mam ataków astmy, takiej po prostu jakby ataku astmy, że brakuje mi powietrza. To sterylne powietrze to mi po prostu powoduje to, że czuję się lepiej. Na ramiona wyprostowane z kikiem w górę, przykładam do kolanka. Był pacjent, który po bardzo ciężkim przebyciu COVID-19 nie był w stanie swobodnie dojść z nadszybia do tego miejsca, w którym 135 metrów pod ziemią prowadzona jest rehabilitacja. Po zakończeniu pobytu, po 4 tygodniach jest na tyle sprawny, że samodzielnie biega, podbiega. Zdecydowanie jego stan zdrowia się poprawił. Przychodzą po jakimś czasie, mówią: proszę panią, byłem w sklepie, byłem na spacerze z psem i było wspaniale, nawet nie było mi duszno. I to są takie momenty, kiedy my wiemy, że to, co robimy, ma naprawdę sens i że tym ludziom po prostu pomagamy i że oni lepiej sobie radzą. Kopalnie w Wieliczce odwiedził Paweł Pawlica. Program Trzeci Polskiego Radia za 5 minut 17 i serwis Trójki. Zapraszamy.